सदियां समा गई इसे कपल में, दिखने लगा सुकून दुनिया की हलचल में। सदियां समा गई इस एक पल में, दिखने लगा सुकून दुनिया की हलचल में। है काश पालूं ये पल मैं भी इस पल में सदियां समा गई इस एक पल में, दिखने लगा सुकून दुनिया की हलचल में। है काश पालूं ये पल मैं भी इस पल में इस पल में। अश्कों को आई हंसी गुमसुम है जुबान, माफ करे कह न सकूं हाले दिल यहाँ। राज वफा रहते हैं दो दिल के दरमियान, कह दिया तो रहा इश्क क्या आंखों में डूबे खामोशी से हया। ऐसे ही सदियां। सदियां समा गई इस एक पल में, दिखने लगा सुकून दुनिया की हलचल में। ऐ काश पालूं ये पल मैं भी इस पल में हो।